अग्नि मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को सत्य विद्या से धर्म की प्राप्ति तथा शिल्प विद्या से सिद्ध के लिए ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुण अलग अलग प्रकाशित करने चाहिए, जिससे प्राणियों के रोग आदि के विनाश पूर्वक सब सुखों की प्राप्ति यथावत हो। फिर भी अगले मंत्र में ईश्वर का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। दूत शब्द का अर्थ दो पक्षों में समझना चाहिए, अर्थात एक इस प्रकार से कि सब मनुष्यों में ज्ञान का पहुँचाना ईश्वर पक्ष तथा दूसरे से दूसरे देश में पदार्थों का पहुँचाना भौतिक पक्ष में ग्रहण किया है। जो आस्तिक अर्थात परमेश्वर में विश्वास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सर्वसाक्षी का ध्यान करते हैं, वे पुरुष ईश्वर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से बचकर धर्मात्मा हुए अत्यंत सुखों को प्राप्त होते हैं, तथा जो युक्त से विमान आदि रथों में भौतिक अग्नि से संयुक्त करते हैं, वे भी युद्धालिकों में रक्षा को प्राप्त होकर औरों की रक्षा करने वाले होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य अपने सत्य भाव कर्म और विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते हैं, वे दिव्य गुण पवित्र कर्म और उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होते हैं, तथा जिससे यह दिव्य गुणों का प्रकाश करने वाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्य को उत्तम उत्तम उपकार लेने चाहिए। इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जिस प्राणी को किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हो, वह अपनी काम सिद्ध के लिए परमेश्वर की प्रार्थना और पुरुषार्थ करे। जैसे इस वेद में जगदीश्वर के गुण स्वभाव तथा अन्यों में प्रतिपादित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे मनुष्यों को उनके अनुकूल कर्म के अनुष्ठान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को ग्रहण करके अनेक प्रकार व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है तथा पहले मंत्र में चकार की अनुवृत्ति की है। हर एक मनुष्य को वेद आदि के नवीन नवीन अध्ययन से वेद की उच्चारण क्रिया प्राप्त होती है। इस कारण नवीयसा इस पाद का उच्चारण किया है। जिन धर्मात्मा मनुष्यों ने यथावत शब्दार्थ पूर्वक वेद के पढ़ने और वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से जगदीश्वर को प्रसन्न किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम उत्तम विद्या आदि धन तथा शूरता आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योंकि जो वेद के पढ़ने और परमेश्वर के सेवन से युक्त मनुष्य हैं, वे अनेक सुखों का प्रकाश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। दिव्य विद्याओं के प्रकाश होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है। जब मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वेदवाणी से जगदीश्वर की स्तुति करते हैं, तब वह परमेश्वर उन मनुष्यों को विद्या दान से प्रसन्न करता है। वैसे ही यह भौतिक अग्नि भी विद्या से कला कौशल में युक्त किया हुआ ईंधन आदि पदार्थों में ठहरकर सब क्रिया कांड का सेवन करता है। इस 12वें सूक्त के अर्थ की अग्नि शब्द के अर्थ के योग से 11वें सूक्त के अर्थ से संगत जाननी चाहिए। यह 12वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13वें सूक्त के अर्थ का आरंभ करते हैं। इसके प्रथम मंत्र में परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य बहुत प्रकार की सामग्री को ग्रहण करके विमान आदि यानों में सब पदार्थों के प्राप्त कराने वाले अग्नि की अच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिए वह अग्नि नाना प्रकार के सुखों की सिद्ध कराने वाला होता है। अगले मंत्र में शरीर आदि की रक्षा करने वाले भौतिक अग्नि के गुण वर्णन किए हैं। भावार्थ, जब अग्नि में सुगंध आदि पदार्थों का हवन होता है, तभी वह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध तथा शरीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है। तथा उन शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या ज्ञान और बल की वृद्धि भी होती है। अगले मंत्र में मनुष्यों के प्रशंसा करने योग्य भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, जो भौतिक अग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्ति से ग्रहण किया हुआ प्राणियों की प्रसन्नता कराने वाला है, उस अग्नि की सात जीभें हैं, अर्थात काली, जो कि सुपेद आदि रंग का प्रकाश करने वाली, कराली, सहने में कठिन, मनोजवा, मन के समान वेग वाली, सुलोहिता, जिसका उत्तम रक्त वर्ण है, सुधूम्र वर्णा, जिसका सुंदर धूमलासा वर्ण है, स्फुलिंगिनी, जिससे बहुत से चिंगे उठते हों, तथा विश्वरूपी, जिसका सब रूप है, ये देवी, अर्थात अतिशय करके प्रकाशमान और लेलायमाना प्रकाश से सब जगह जाने वाली सात प्रकार की जिह्वा हैं, अर्थात सब पदार्थों को ग्रहण करने वाली होती हैं। इस उक्त सात प्रकार की अग्नि की जीभों से सब पदार्थों में मनुष्यों को उपकार लेना चाहिए। उक्त अग्नि इस प्रकार उपकार में लिया हुआ जिसका हेतु होता है, सो उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को बहुत कलाओं से संयुक्त पृथ्वी, जल और अंतरिक्ष में गमन का हेतु तथा अग्नि वा जल आदि पदार्थों से संयुक्त तीन प्रकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यंत सुख देने वाली होकर बहुत उत्तम उत्तम कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कराने वाला होता है। फिर वह भौतिक अग्नि उक्त प्रकार से क्रिया में युक्त किया हुआ क्या करता है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, विद्वान लोग अग्नि में जो घृत पदार्थ छोड़ते हैं, वे अंतरिक्ष को प्राप्त होकर वहां के ठहरे हुए जल को शुद्ध करते हैं और वह शुद्ध हुआ जल सुगंध आदि गुणों से सब पदार्थों को आच्छादन करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। अब अगले मंत्र में घर, यज्ञशाला और विमान आदि रथ अनेक द्वारों के सहित बनाने चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्य को अनेक प्रकार के द्वारों के घर, यज्ञशाला और विमान आदि यानों को बनाकर उनमें स्थित होम और देशांतरों में जाना आना करना चाहिए। यह 24वां वर्ग समाप्त हुआ। उक्त कर्म से दिन रात सुख होता है, सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। भावार्थ, मनुष्यों को जो उचित है कि इस संसार में विद्या से सदैव उपकार लेवें, क्योंकि रात्र दिन सब प्राणियों के सुख दुख का हेतु होता है। अब अगले मंत्र में उन अग्नियों का उपदेश किया है, जो शुद्ध करने वाले विद्युत रूप से अप्रसिद्ध और प्रत्यक्ष स्थूल रूप से प्रसिद्ध हैं। भावार्थ, जैसे एक बिजली वेग आदि अनेक गुण वाला अग्नि है, इसी प्रकार प्रसिद्ध अग्नि भी है, तथा ये दोनों सकल पदार्थों के देखने में और अच्छे प्रकार क्रियाओं में नियुक्त किए हुए शिल्प आदि अनेक कार्यों की सिद्ध के हेतु होते हैं, इसलिए इन्हीं से मनुष्यों को सब उपकार लेने चाहिए। वहां तीन प्रकार की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को इड़ा, जो कि पठन पाठन की प्रेरणा देनहारी, सरस्वती, जो उपदेश रूप ज्ञान का प्रकाश करने, तथा मही, जो सब प्रकार से प्रशंसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी कुतर्क से खंडन करने योग्य नहीं है, तथा सब सुख के लिए तीन प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी चाहिए, जिससे निश्चलता से अविद्या का नाश हो। फिर वहां क्या क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्य को अनंत सुख देने वाले ईश्वर ही की उपासना करनी चाहिए, तथा जो यह भौतिक अग्नि सब पदार्थों का छेदन करने, सब रूप गुण और पदार्थों का प्रकाश करने सबसे उत्तम और हम लोगों की शिल्प विद्या का अद्वितीय साधन है, उसका उपयोग शिल्प विद्या में यथावत करना चाहिए। वह अग्नि किससे प्रज्वलित हुआ, इन कार्यों को सिद्ध करता है, इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्यों से पृथ्वी तथा सब पदार्थ जल में युक्त से क्रिया से युक्त किए हुए अग्नि से प्रदीप्त होकर रोगों की निर्मूलता से बुद्धि और बल को देने के कारण ज्ञान के बढ़ाने के हेतु होकर दिव्य गुणों का प्रकाश करते हैं।